wàcc nañ mi na samaa i lu tukkee ci asamaan maa an ndox moo xam ne taxuuran dafa laab tey laa balaat. Léegi nag laaj bi mooy ndax glace wala gréel yi nga xamante ne ñoom ñooy tukkee ci asamaan, ndax yooyu dañuy laab tey laa balaate wala déet? Kooku dañ naan la waaw day laab tey laa balaate. Te loolu mboolem borom xam-xamul islaam yi rahimahumullahu dëppoo nañ ci muy ijmaaul ulamaa rahimahumullah, li nga xamante ne moom la ñu teg seen ijmaa boobu moom mooy xadiisu abu hurayrata radiallahu taala anhu bi nekk ci ñaari saxeexi, maanaam saxeexu limaamul buxaariyi ak saxeexu imaamu muslimu rahmatullahi alayhima. Yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli, bu fekkente ne dafa kàbbar da daan noppi. Abu hurayrata radiallahu taala anhu daan ni ko bi abi anta wa ummi ya rasulallah araayta sukutaka, wala ci beneen riwaya iskaataka lati bayna takbiri wal qiraa maaga taqulu. Mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayrata radiallahu taala ne ko jënd naa la sama day ak sama bàyyi yow yenent bi sallallahu alayhi wa sallam, maa ngi lay ñaan maa ngi lay laaj noppi gi nga xamante ne moom ngay noppi diggante bu fekkente ne da ngaa kabbar ak booy commencé jàng alquran, ana lan ngay wax si diggante nopp boobu? Mu ne ko damay wax naan allahumma baa'id bayni wa bayna xataayaaya kama baa'adta bayna almashriqi walmaghrib, allahumma naqqini min xataayaaya kama yunaqqa thawbu alabyadu min addanas, allahumma ghsilni min xataayaaya bilmaai walthalji walbarat. Dama naan allahumma yow buur yàlla bi ci tur yu màgg yi ak melo yu yëkkati ko yi baa'id, yàlla na nga sorileel bay nii sama diggante wa bay na xataayaaya ak sama diggante ñaawteef yi ak njombuteef sama diggante ñaawteef yi sama njuumte yi wa kama baata kéem li nga xamante ne noonu nga sorele baynal mashriq diggante penk wal maghribi ak soow, allahumma yow buur yàlla bi ci tur yu màgg yeeg melo yëkkati ko yi naqi nii yàlla nga setal ma min xataayaaya kéem maanaam ci samay ñaawteef kama yu naqaa kéem li nga xamante ne noonu la ñuy setale ak sawbul abyadu yéere bu weex tàll mi nag dana si ci tilim tilim ba nga xamante ni tilim tilim yi wéere yi dañuy day mujj weex tàll. Mu ne ko allahumma yow bur yàlla nag ixsil ni yàlla nga raxas ma min xataayaaya ci sama ñaawteef yi bilmaai ci ndox wa saljin wa barad, maanaam wa saljin ak galaas wala ba ak gré kii neige yi wa barad ak grain yi. Maanaam kon ci hadith boobu kon ñu ne loolu day tegtale ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam buy wax suñu borom subhanahu wa taala setal ko ci yooyu, bu boobaa loolu moo lay wan ne ndox moomu day maanaam kon yooyu dañuy laab dañoo laab te dañuy laabalaate, yoo xamante ne maanaam boo ko bàyyee ba mu sey mën nga cee jàppoo mën nga cee sangoo farata te mën nga cee dindee sobe, wala boog su fekkente ne maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkee glace mën nga cee dindee sobe niki noonu ni mu nekkee glace noonu mënuf na cee tiimee. Kon bu boobaa borom niki noonu tamit su fekkente ne ndox moomu day siit, maanaam ndox mi bu fekkente ne ni nga xam ne noonu la neige bi nekkee waaye soo ko jëlee nga daal di koy def ci cëru njàpp bi raxasee ko ko, loola ndox ma dina siit rek, bu boobaa maanaam nañu xam ne mënuf na cee jàppoo. Kon loolu mooy tënk gi nga xamante ne moom la ko borom xam-xam yi rahimahumullahu tënkee ngir mën koo jëfandikoo. loolu moom mooy kon ndox mi mu ne kon te rawatina ne bokk na ci liy gën a dëgëral ne ijmaa boobu te am na tegtal mooy alquran dafa joyal rek ne dañuy wàccee ndox bu tukkee ci asamaan, mu joyal ko te ku nekk xam na ne yooyu ci asamaan la ñuy tukkee. léegi nag mu des borom xam-xam yi rahimahumullahu taala kon mu ñu ne kon Mohamed al-Bashar rahimahullah bi mu ne wa kullu ma in nazilin min asama aw naabiin min ardi aw jaarin nama aw naabiin, wala boog lépp loo xamante ne dafa balle min ardin ci suuf si aw wala boog jaarin muy lu nekk loo xamante ne day daw naman loo xamante ne day daw daw goo xamante ne maanaam dafa bari, yooyu yëpp mu daal ni nga dellu si waat. Mu ne fa mutalaqun, ba tey dafa nekk loo xamante ne ndox mu ñu joyal la, ba pare li ñu joyal nag waxoon nañ la li muy tekki sànq taxuuru ba pare dafa laab tey laabalaate yasexu dana yëwen minhu ci ndox moomu assur bu naan wa tathiru ak setal ak laablu. Léegi loolu tamit fan la tegg taloo? Maanaam lépp loo xamante ne day ballee ci suuf si, lu demee nekke dex lu demee nekke tienne ak yu mel noonu manam ay sayan sayan ak ten ak yu demé nek nonu lu demé nek yi jugé ci robinet yi waaw ndaw yépp dañuy balé ci souf ci aw jaarine wala yi nga xamantene dañuy daw lu demé nek geej ak dex yoy li nga xamantene ñom ñoy tektal bi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne allam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'a thumma salakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan anwaluhu thumma yahiju fatara alam tara anna allaha anzala minas samaa'i ma'a fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an ثم يجعله حطاما ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الم ترى خنا جيسلو يو سما يننت بو تيب بي صلى الله عليه وسلم الم ترى خنا جيسو يو جوليت بي ان الله نك بور يالا انزل مو واتي من السماء توكي سي اسمان ما اندخ كون دخ مومو موي بي نيو وخون سانك ن طهو طهور لا وون دا فا لابتي لا بلاتي فانزل mu dadi fasalako way mu soko yanabi ci ay balway manam mu soko ci ay nap phreatic yo xamantene kon balway yoy la legui nak lolu mune lolu nak mu def ko bu ab ci benen aya bi nek ci suratul mu'minun mune wa askannahu fil ard ñun ñoko dalal ci kaw suuf ci yoy yep mu nek lo xamantene daf ko wax ngir won nit ñi leen def leena defal ay xewal kon bu boba lolou limi tekki moy ndox moma namu wacce won ci asama nek lu la tay la balate nonu la continuer di labé fi bokku na ci li gëna deugëral mbir momu mom moy hadithu abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mo nek ci muwatta imam malik rahimahullahu ta ci yoonu imam malik mom lako imam abu dawud ak at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah ak imam ash-shafi'i ak imam ahmad ibn hanbal ak imam ad-darimi ak at-tabarani ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ci lañ ko solo hadith abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu munja rajulun dafa am ben way bu ñew fa qala mudadi waxna ya rasulullahi ya yananti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam amna ci benen riwaya daf ni sa'ala rajulun dafa am ben way bu lat rasulullahi yananti bi sallallahu alayhi wa sallam fa qala munako ya rasulullah ya yananti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam inna narkabul ma'a ñun kat dañuy war geej manam dañuy braver geej gi ndox mi inna narkabul bahra ñun kat dañuy braver geej gi fa wa nahmilul ma'ana te dañuy yobbu and ak ñun khalilun nu neew minal ma'i ci ndox fa idha tawadda'na bihi ay tetun ci nané tetun ci jappo atashna dañuy mar afana tawadda'um khana duñu japp ndax mën nañu japp min ma'il bahri ci ndoxum geejge fa qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dan huwa mum geej kat at-tahuru dafa la tay la bala ta ma'u ndoxam al-hillu te dafa dagan may tat hu meddum bo baba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxuko dalil bi moy li wone ni geej kon munef na ci jappo munef na ci sango farata te munef na ci dinde sobe moy waxuko ne ko naam mun nga ci jappo waya daf ni ko dedet dafa sax la tay la balate ndoxam lolou dakoy tek te bok na ci manam li wone ne nak dex tamit ci la bok mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala ci alquran mom mo tudde dex geej ndax dafa wax ne marajal bahrayni hadha azbun furatun wa hadha milhun ujajun wa kullun tastakhrijun minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawakhira wa litabtahu min fadli wa la'allakum tashkurun mudad wax ne kon manam marajal bahrayni ñaar geej yi dañuy marajal bahrayni ñaar geej jangi ndaw baye ma yaltaqiyan ñi ngi ñingi lalante wa hada milhun ujajun bi dafa nek lo xamantene dafa amé xorom ba paré dafa wax wa hada azbun furatun bi ci deste mom moy dex bi mom dafa nek azbun furatun manam dafa timtimite neex ndox ma manam kon ak marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan yoy yep manam di wané ni kon geej ak dex yep sama borom subhanahu wa ta'ala mom moko tuddé geej al bahrayni ñaar geej manam mu tuddé dex ak geej kon lolu tamit day wané ni kon ndoxum geej manam ak ndoxum dex yep manam laap nañu té dañuy labalaté benen bi nga xamanténi manam mom moy li nga xamantene nak mom moy balé ci souf ci ñom téen yi ak sayane yi ak yoy yépp dañuy daal di dugg ci biir ndax bahru buñ waxé bahru moy lepp lo kul manam mustahhir moy lepp lo xamantene dafa bari bari way bo bu bari bobu kon bu bari ndox mi buuy ball way bu bari bu woba dootul yaqot rawati na ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nek ci sunan yi manam sunan abu dawood ak tirmidhi ak nasa'i ak ibn majah ak yeneeni téré hadith rahmatullahi ala al-jami' mune idha kana al-ma'u qullatayn lam yanjus mune su fekente riwaya abu dawood rahmahullah idha kana al-ma'u bu fekente ne nek ndox dafa dem ba nek wala idha balagha al-ma'u ci benen riwaya ndox bu deme ba joté ba yegg ci qullatayn ñaari qulla manam lu war tolok 160 litres ñi ci naté ko ci lu wara tolok 198 litres ñi ci dess naté ko lu tolok ci 270 litres ñene ñi naté ko ci lu ko upp ala kulli hal bu démé dal ba toll non lam yanjus du sobé woti manam fek sobé bi sopiwul tax gi wala xet gi wala melo dootu sobé woti kon loolu tamit day gëna dëgeural li manam né kon ndox yoyu non yépp dañoo laapté dañuy labalat bok na ci li nga xamantene itam batay manam moy deugural ne ndox yoyu dañu laté manam ndoxum ten ak yu mel non dañu laté labalaté ak yi nga xamné dañuy ball moy hadithu abu sa'id al-khudri ak sahl ibn salim as-sa'idi ak yenen borom ak abu umamah al-bahili ak yenen borom ak yenen sahaba radiyallahu ta'ala anhum ajma'in nga xamantene ñoom ñoo ci am ma hadithu abu sa'id al-khudri bi radiyallahu ta'ala anhum mi ngi ci sunan abu daud ak tirmidhi ak an-nasa'i ak imam ahmad musnad imam ahmad rahmatullah al-jami' yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un nak te lolu ci bir ten la won ndax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dagn ne ko bi rubda hadith bob moy hadith bi rubda yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dagn ko laaj birum bi rubda ana lan moy atem te fek ten la bo xamantene dagn fa dan sorti ay tilim dañ fa daan sorti manam ay xat yo xamantene buñu genn manam dañoo dé ay meddi xat dal dañ ko fa daan sanni ak it jigéen ñi buñu gisé seen bax ñu fay sanni seen manam dér manam li tak ci seen dérati ci morso yi ñu né ñu laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam até téen bobu mu né innal ma'a li yurbor man mu dox tawurun dafa laptay labalat ci lay najisuhu du ko sobel shaykhul dara ci riwaya benen bi nga xamne moy bu ibnu majah bi don ak bu imam al bayhaqi rahmatullah alayhima bu abu umamah al bahili radiyallahu ta'ala anhu mune illa ma ghalaba lulul li not ala rihihi ci takki ci xet gi aw ta'mi aw ta aw ta'mihi wala takki gi aw lawnihi wala melo manam a donte riwaya bobu manam di wone ne dal ndox dafa laté labalaté fek tiafka gi ak xet gi ak melaw soppé ko wuñu té fek liko soppi moy sab ma bi najasatin tahduzu fi ci sababu sobé go xamanteni mom mo ci dugg mo ci rot donte hadith bobu dafa daif li ëpp ci borom xam xam wala bok borom xam xam hadith rahmatullah alayhim dañ ni hadith bobu wërul waye mbollem borom xam xam yi rahimahullahu d'accord nañ ci li nga xamantene mom la hadith bi andam kon bu boba lolu itam day tektale lolu aw jaarin nama aw an baqin ala awsafihi gis nga kon feek ndox mom non mi ngi dess ci nimu mel mi ngi dess di mel nimu mel yoy yep kon ay ndox lañ yo xamantene dañoo labte labalate baqin ala awsafihi aw ghayra wala bok bu fekete na ndox yi dañoo soppeku min ardhihi ci souf samu jaar manam moy su fekente na souf so xamantene dafa melni soufu Touba wala souf so xamantene dafa melni soufu Kaolack wala ba nga xamantene souf se day tax ndox ma sa xorom bu boba ndox ma du ko tere nek lo xamantene batay mutlaq la wala bok ñu ne soufu Lyon dafa am calcaire lolu tamit nga xamantene ndox mi bu jaaré ci robinet itam da fay am calcaire lolu tamit du téré ndox ma manam ndox ma laté manam nek lo xamné mutlaq la ba para tahur la niki nonu su fekente ne souf se dafa nek souf su xonk ndox ma jaar fa bu boba nga xamantene suuf sa day xonk bu boba ba tay du tere nek ndox ma nek mutlaq bo xamantene tahur la muné kon fa mutal yoy yep muné aw baqin ala awsafihi aw huyira wala min ardihi aw ma alayhi qad jara wala bok ci li nga xamantene ci la jaar manam ndox mi fi mu jaar yoon wo mu jaar dafa amé manam ci wet gi dafa am ay égu dafa am ay fosse wala yu demé non ba nga xamantene xet ga daf koy xawa walu tuti wala ciap ga daf koy xawa walu tuti wala ndoxum dex bi dafa jaar ci ben reen bo xamantene reen bi manam ndox ma day dal saf reen gogo wala yu demé non aw ma alayhi qad jara yoy yep du yak ndox mi fa mutlaqun tahuru ba day nek mutlaq ba nopi day nek lo xamantene tahur la manam day continue di nek ndox mo xamantene dafa lap tay labalate kon fa mutlaqun yoy aw ma alayhi qad jara aw mukfihi wala bok tulul mukfi manam moy ndox mi dañ ko tek fi manam tek ko ci ben mbalka wala bok mat ñu jël ma tibbu sama ndox def ko ci sama ben kaas wala ci sama ben pot tek ko fi yag gi mu fi yag wala yag gi mu yag ci mbalka gi mom motax ay algu juddo ci wala bok ndox ma yag gam fa yag mom motax xet gi xawa soppe ko mu melni lu xawa forox ak ñu deme non yoy yep du yak ndox mi ndax lan yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom mo waxe innal ma'a yurbu wor moy ndox tahurun dafa la tay la balate te lay najisuhu shay'un te dara du ko sobel kon ñu mun aw khayra ma'a min ardihi aw ma alayhi qad jara aw mukfihi yoy yep kon fa mutlaqun tahuru ay mutlaq lañ ba pare tahur la lan moy difference nak bi nga xamne mom mo am ci digeunte ma'un mutlaq ak ma'un tahur digeunte bi nga xam manam difference bi nga xamantene mo am ci digeunte ma'un mutlaq ak ma'un tahur moy yi ñu def tuddu yep ma'un mutlaq lañ amma ma'un tahur moy lepp lo xamantene mutlaq la tahur la waye nak bu fekente ne ndox mi dafa am ay mbir yo xamantene dañ koy jéggelé yoy day continuer di nek tahur te fek ndox ma nekatul won mutlaq moy lu demé nek man moy manam ma yoron sama ndox mo xamantene dama ko defon ci sama berigo te berigo ba weñ la mu nek ci ndox mu tak mu nek ci naaj bi ba tax xel bi wala manam wala tiakay ndox mi xawa soppeku lolou batay ndox moma tahur la day continuer di laté labalaté waye nekatul mutlaq wala bok ma yor sama gourdou bo xamantene essence la defon wala or du javel ma raxas ko ba mu set waye xet ga dess na ca ma jël ndox def ko ci bir ndox ma ciak jël xet ga xetu essence bi wala xetu or du javel bi batay garawul fek raxason nako ba mu set am ma fekante na raxas mako won ba mu set nak ndox ma dotul baxati am batay kon lolou batay bok na ci li différencier digeunte tahur ak mutlaq wala bok fo xamantene masalan ten la te ten bi manam comme ten ya nek ci all ba wala ten yo xamantene dal du nexu upp du nexu tej ten bi su fekente ne du nexu tej bu boba ay xobi garab wad ca xobi garab yi wad ci bir ten bi ba tax ndox ma ciak manam ciak gi soppeku wala xet gi soppeku wala melo yu soppeku bu boba batay day continue di nek tahur donte nekatul mutlaq wala yu demé nonu manam waye bu fekente ne nak munef jafé wuta tej ten manam munefon nako tej manam yi nga xamantene dal manam jaxoso gi mi jaxoso ndox mi koku dafa jafé batay tahur la mais du mutlaq manam nekatul mutlaq amma masalan tay su fekente ne itam ndox mi dañu xamne tay ndox mi dafa nek ndox mo xamantene potable manam buma ci na buma ko nané mën na ma indil ay fièvre ak yu démé nek non ma jël or du javel tout or du javel wala chlore wala yu démé nonu soti ci tout mu xawa soppi ciak gi wala xet gi wala melowi bu boba batay ndox ma day continuer di nek tahur di laté la balata waye dotul nekatu mutlaq kon yoy ci lañu xamé wé digënté mutlaq ak tahur kon bu boba muneh ñu ñëwaat ci hadith bi kon yenen bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni ndox mu mel nonu kon la yabulan bu musaw muk ahadukum kenn ci yeen fil ma'id da'imi ci ndox mi nga xamantene dafa sax fi mu nek allazi ndox mi nga xamantene dafa sax fi mu nek nak manam yenen bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni koy firil manam ndox mom moy lan mune allazi moy ndox mi nga xamantene la yajri du daw ndax dañuy xamne ndox yi dafa am ñaari ñetti façon ndox ñom ñoo am manam ma'un rakib ma'ud da'im ak ma'ul jari ndokh yi so len de set duñu genn ñatt yi soit ndokh mi day nek lo xamantene dafa tak manam sax fi mu ne wala ndokh mi booba rakib la manam bu rakib moy ndokh mo xamantene masalan dañ ko def ci mbalka wala ndokh mo xamantene dafa nek ci sayan bo xamne nekul di daw wala ndox mo xamantene dafa nek fo xamantene dal du daw am ma'ud da'im moy ndox mo xamantene dafa sax fi mu nek waye amna lo xamantene mom moy nap phréatique bu koy alimenter wala amna lo xamantene mom lañ koy alimenter lo xamantene dana tax ndox may soppeku di changer lool bu boba sax na fi mu nek waye day soppeku mais nekul di daw ndox mom mom lañ wax ma'ud da'im ndax ad da'im moy lo xamantene dafa sax manam ndox mom sa yo ñëwé di ngi ko fekkat ndax amna lu koy alimenter lool motax ñu tuddé ko ad da'im wa fi nak yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam différencier ko ak manam bañ wax né wutélé ko ak ndox muy wër parce que ad da'im day téki tamit lo xamné day wër comme bop buñ né ra'su da'im moy bop bo xamanteni day tourner wa moy day metti di tourner di wër lo moy da'ir comme manam mu boba yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam beug la wax ne du ndox mi nga xamanteni mom moy wër waye ndox mi nga xamanteni du daw la lay wax bi tak fi mu ne donte amna lenn lo xamanteni daf koy alimenter kon lool mo différencier entre da'im ak rakid mom day tak waye amul luko alimenter da'im mom day tak waye amna lukoy alimenter kon mu ne summa top nak yaghtasilu muy sangu manam bu boba summa top nak yaghtasilu muy sangu ñewna yaghtasilu ñewna ci yaghtasila ñewna ci yaghtasila bu fekenteene ci riwayatu yaghtasilu la li nga xamantene mom lay tekki mom moy la yabu lanna bu musaw ahadukum kenn ci yeen fil ma'id da'im ci ndox mi nga xamantene dafa tak alladhi te moy ndox mi nga xamantene la yajri du daw summa top yaghtasilu ndax manam summa top bumu ko def ndax lolou suko defé yaxtasilu day soxla sangu minhu ci mom lolou lay tek wa day soxla sangu ci mom bu boba muy wané ni kon lolou dafa xelluul té lolou moy li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah riwaya bi lañu notal ku melni imam al-qurtubi ak nawawi rahmatullahi ala al-jami' ñu né ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxam ji nga xamantene mom la wax fi dafa melni wax ji nga xamantene mom la wax ci benen hadith bi ne la yadribanna ahadukum imra'atahu darbal 'abd thumma yudaji'uha mune bu kenn ci yeen dor jabaram dor bi ñu melni do kuy dor ab jaab mune ndax lan mune top nak mu soxla ko bëggata de mom manam lolu dal lu yefiku xel kon mu melni fi tamit daf la bëgg wax ne bul saw bu kenn ci yeen saw ci ndox mo xamantene dafa tak ndax tamit daf koy soxlawat yegi bëgg ci sangu té lool manam day wone ak ndexam ak ñak xelam ak ñak sétantal kon mune summa kon top yaxtasilu mu sangu manam kon fi dafa wax sangu farata motax ñuy wax am ci mën na nek itam sangu benen sangu bu mëna doon waye amna ci yeneen riwaya yo xamantene genn nañ sahihi manam yu nek ci yeneen téré hadisi ñu ne mu daal ni summa yatawadda top mu daali japp minu ci ndox mom manam kon bu boba daf lay wane la loolu mën na sobel ndox mi amna benen riwaya bo xamantene mo hadithu abdullah ibn mughaffal bu nek ci musnad imam ahmad ak sunan at-tirmidhi rahmatullahi alayhima mune la yabulanna ahadukum fi mustahammi wala ci benen riwaya la yabulanna ahadukum fi mukhtasili fa inna jami'a alwaswas minhu bu kenn ci yeen saw ci fi nga xamanteni mom lay sango wala bu kenn ci yeen saw manam ci beureu bu sango wayam ci wanagam mune ndax lan mune ndax li upp ci jax jaxali ci fofu lay joge manam kon fi bu boba lolou day firi wala hadith bi manam mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf la wax na la bo ci sawé ba nopi ci ndox mi nga xamanteni mom tagul dafa tak ba pare nga bëgg jël ci tibbu ci ndox mom wala nga bëgg dugg ci bir ndox mom sangu fa fa ngay nek nak sheytaane mën na la fa jaare nga commencé jax jaxal naan mo way ndax man sama ndax sama ndox mi ma sango mom setna ndax fi ma dugg bokk tek fi amone saw ndax ak yu mel non monam loolu la lay dawal amma summa yaqtasila manam budon summa yaqtasila riwaya bobu manam daf lay téré nga daali sangu hein manam nga manam lim lay téré moy nga daali sawfa après ginnaw nga sangu fa bu boba kon limu lay téré moy nga sawfa so paré nga dem sangu fa voilà amma bu fekente na summa yaqtasil fihi bu boba riwaya bobu limu lay téré moy manam limuy téré moy dafa téré ñaari bir day téré ku ca saw ak ku ca sangu té lolu bok na ci likoy gëna dëgeural moy riwayatu bu imam abu daud rahimahullahu ci sunanam nga xamantene daf ni la yaqtasil la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri wa la yaqtasilu fihi min aljanaba bu kenn ci yeen saw ci ndox mo xamantene dafa tak fi mu nek moy ndox mi nga xamantene du daw mu ne top nak mu ne itam wa la yaqtasilu fihi te bu ci kenn sangu min aljanaba tukki ci janaba wa te bok manam bu boba tamit legi mu dess minhu ak fihi bu fekente ne sum mo yaqtasilu fihi mu ne bu top nak mu dal difay sangu manam ci bir manam kon bu boba riwaya bobu moy riwaya bi ñew ci sahihul imam al-bukhari rahimahullah bobu li nga xamantene mom la yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di tere moy ko xamantene dafa dugg ci bir ndox mi sangu fa ginnaw bi mu fa ginnaw bi mu ci sawé wala bok muy wax ne bu kenn saw parce que après day soxla dugg ci bir ndox ma sangu fa waye lolou gis nañ ci yenen riwaya ne dañ koy tere legi bu boba lolu mo yobul len ci borom xam xam yi rahimahumullah ñu daldi degeural riwaya bi nga xamne mo ñew fi ci sahihul imam muslim rahimahullah moy summa yaqtasilu minhu wa top muy sangu di tibbe ci mom manam kon bu boba bu mu sa saw parce que su ca sawé day soxla tibbe fa wala bok bu mu ca saw ndax ba pare dal ci tibbe bu boba kon lol ñu yoy lay téré mu ne wali muslim way ñel na imam muslim rahimahullah ci riwayam bi la yaghtasilu bu mu saw bu mu sangu manam bu mu sangu a sangu gi nak sangu farata la bok na ci li nga xamantene mom moy degeural ni sangu farata la moy fi mu jexé ndax daf ni wax wajunubul fekk xalam moy dafa amé janaba wa manam sangu nak bu fekkentene li ëpp ci borom xam xam yi rahmahumullah ci muy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom sangu manam fokk mu am ragbu fokk mu am joon manam astaghfirullah manam ñom soxlawul muy am joon soxlawul muy am joon ndax ñom lool du faraxa ci ñom amma ñi nga xamantene ñom ñoy malikiyye rahmatullah alayhim ci ñom sangu fokk day am joon fokk day am joon muna kon la yaqtasilu bu mu sangu la gi nak batay comme niñ ko waxe won sank la annahiya la manam la la bi nga xamantene da fay téré kon mu ne la yaqtasilu mu melne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da fay wax ne amna lo xamantene ma ngi len koy téré moy lan moy sangu kan ahadukum kenn ci yeen comme niñ ko waxe won fil ma'id da'im ci ndox mo xamantene dafa tak dafa sax fi mu nek te mom moy ndox mi nga xamantene mom lañu waxon sank moy allazi bi nga xamantene la yajiri du daw wo huwa fek xalam moy lam ndax waaw gi manam moy xal wal xalu annahu huwa junubun mom dafa amé janaba baatu junub nak moy amé janaba moy nek ko xamantene bu fekke janaba nak xal la bo xamantene ab atté la bo xamantene da fay teggu ci kaw mukallaf bi su fekenteene dafa sey wala dafa gint waaw waye nak fi lolu tamit batay ki nga xamanteni jigen ji gis mbeureug la ba nopi ci la bok nit da fay yor atté bi batay ak ki nga xamanteni manam dafa gis ak geussim dafa nopi ci gis geussim ñom batay dañuy yoré atté bobu légui junub nak manam alquran manam junub bat la bo xamanteni bat la bo xamanteni du soppé ku ci lako arab comme li nga xamanteni ndax dañuy wax budé goor la dañ nan junub budé kenn ku goor dañuy wax junub rajulun junub budé kenn ku jigen ñu né imra'atun junub moy jigen jo xamantene tam junub dafa amé janaba mu fekkentene ñaar lañ dañ nan rajulani budé goor la rajulani junub lañuy wax batay imra'atani ñaari jigen tamit junubun lañuy wax bu fekkentene dañuy wax rijalun ay jigen junub lu ay goor junub lañuy wax batay rijalun junubun dañuy wax tamit an nisaun ay jigen yo xamanteni tamit dañuy wax nisaun junubun dañuy wax manam kon manam bat bi du soppeku bu boba amna tamit yeneeni bat yu mel non lu demé nek adlun dañuy wax rajulun adlun mu ko manu dañuy wax rajulan adlun imra'atun adlun rijalun adlun nisaun adlun imra'atani adlun yoyep dañ koy wax niki nonu itam bat bu melni karamun tamit dañ koy wax rajulun karamun imra'atun karamun rijalun karamun imra'atani karamun nisaun karamun kon ñom bat la yo xamanteni duñu soppeku ci lako arab manam kon junubun donte nak mën nañ wax junubina lolu mën nañ ko wax comme ni ñu waxe adlina wala akramina wala yu mel non ni ñu mëna waxe lolu itam waye manam limu xamanteni mom la la bëgg wax fi moy su fekkentene dang ko waxe nonu batay lolu lak arab la bo xamanteni lak bu rafet la ci arab wa manam kon bu boba xal bi manam moy wo huwa fek kat koku dal junubun dafa amé janaba mom lañuy téré ki nga xamanteni da fay jël di dugg ci bir ndox mu fek dafa amé janaba lolu la yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di téré ci manam ci hadith bi kon hadith bi bok na ci nga manam da fay tekte la ay masala yu bare bare manam masala bi nga xamanteni mom lay ñëk manam mom ñom ñoo aju ci mas ci hadith bi masala bi nga xamanteni manam mom mo ci manam yu bare bare la yaakaaru mo sax mu xati yaakaaru mu xati ndax bok na ci masala yi nga xamanteni mom ci wara ndik gis moy ndax ndox mu sobe ak bu sobe wul de war nañ ko gis manam digënté ndox mi nga xamné dafa sobe ak bu sobe wul xana mu am rek ben bo xamantene dañ koy gis jotale bok jokale ko ci liñu jotono gis bok bu bénen yone ñu gis yeneene insha Allah té mom moy ndax ndox tahur ndax ñaata façon ndox ñoo am wa ñaata façon ndox ñoo am borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala dañu wuté ci bobu masala li nga xamantene ñom ñoy xalafiyé rahmatullahi alayhim dañu wax na tahur mo am te mom moy tahir manam tahur moy bi labte la balate te mom moy tahir ndox mi nga xamantene dafa lab te mom ak ñom mom mo am ak najisun ak ndox mi nga xamantene dafa sobeu kon bu boba ñom mbollem ndox yi ñaari xaj lañ ko xajal mbollem ndox yi ci aduna bi ñom ñaari xaj rek lañ ko xajal moy ndox mo xamantene dafa lab te la balate ak ndox mo xamantene dafa sobeu amma li nga xamantene ñom ñoy li ëpp ci borom xam xam ñoy jumhurul ulama ñom ñoy malikiyye ak shafi'iyye ak hanabilé rahimahumullahu ta'ala do dañu wax ne ndox ñetti façon ndox mo am moy tahur bi nga xamantene dafa labte labalate ak tahir bi nga xamantene dafa lab kesse waye du labalate ak najisun am moy ndox mi nga xamantene dafa sobeu legui laaj bi moy ana lam mom mo différencier kon ci ñom ñi jumhurul ulama rahimahumullah digeunte tahur ak tahir bu baba ñom dañ na la tahurun moy ndox mo xamantene mom moy biñ la doon wax sang mom laap na te day labalate te meuneef nako jëfëndiko kon ngir sangu ci farata meuneef nako jëfëndiko ngir jappu ci niki nonu meuneef nako jëfëndiko ngir dindi ci sobe amma ndox bi nga xamantene mom tahir rek la bobu ndox mom meuneef nako jëfëniko ngir naan kesse tahur nak lepp luñu mëna jëfëndiko ci tahur